राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 31 जुलाई 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह प्रश्न था कि हम जानते हैं ठीक समझते हैं संदेह भी नहीं है फिर भी तत्व की प्राप्ति नहीं हुई कारण क्या है। तो ये प्रश्न हरेक के पैदा होता है जो विचारशील पुरुष है कुछ विचार करते हैं तो उनके ये चीज पैदा होती है ये कहां कमी है। ये हम समझते हैं पढ़े लिखे हैं सुनाते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं फिर कमी कहां रहती है। सच्ची दूध है तो मैं व्याख्यान देना शुरू कर दिया तब तो मेरे को पता नहीं था पढ़ाई कर ली व्याख्यान दे दिया पढ़ा दिया सुना दिया असली विचार आते भाई कुत्ते कहाँ है ये कहाँ फंसे हुए हैं। तो फिर संतों की संगत से शास्त्र से ये मालूम हुआ कि संयोगजन्य जो सुख है इस सुख में आसक्ति है ये वास्तव में तात्विक प्राप्ति में बाधा है। ये ही संस्पर्श जाग होगा दुख यो ने एवते जितने ही संबंध जन्य सुख है वे सबके सब सुख दुखों के कारण है। संसार में जितना दुख है संताप है जलन है पश्चाताप है रोना है कराहना है व्याकुलता है जो कुछ दुख है केवल संबंध जन सुख की आसक्ति ये मूल में है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज नचाता मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। तो भगवान ने काम है इसे काम क्या अपने मन की बात पूरी हो जाए। कामना को कई तरह करते हैं या मैंने कई तरह पढ़े हैं लिखे भी हैं कई तरह के परंतु खास मर्म क्या है कि हमारे मन की बात पूरी हो जाए ये इच्छा इसका नाम ही कामना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है और आराम है मान है बढ़ाई है ये आठ है और इसमें सब में मुख्य बात क्या है कि मेरे मन की बात हो जाए। ये बहुत बढ़िया पकड़ है हर एक बात होती है ना उसमें खास मूल कहाँ है तो हमारे मन की बात हो जाए यही भोग है इसका नाम है सुखा शक्ति है। और ये सुखा शक्ति ऊंचा उठा नहीं देती बहुत पढ़ाई कर ले पंडिताई आ जाए व्याख्यान दे दे दूसरों को समझाए दे पुस्तक लिख दे बड़ी बड़ी पुस्तक लिख दे परंतु ये जब तक सुखा शक्ति है तब तक बोध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी भगवत प्राप्ति नहीं होगी मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा। ऐसी बात है। ये सुख शक्ति और एक आश्चर्य बात है, बड़ी भारी आश्चर्य बात है। आपको विश्वास हो न हो पता नहीं, परंतु मेरे संदेह नहीं है, सुख शक्ति के छोड़ते ही किसी बात की कमी नहीं रहेगी। मेरे को आश्चर्य आता है, आश्चर्य लोगों में समझा नहीं सकता, पर मेरी संदेह नहीं है, सुख शक्ति के त्याग करने पर सुख सामग्री जोर से आती है। जब तक हम सुख की आसक्ति रखे हैं तब तक चीज मिलती नहीं है। मिल जाए सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए मिल जाए तो भी तृष्णा बाकी रहेगी ही, दरिद्रता रहेगी ही। रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। संतोषामृत तृप्ता नाम इतस्तेत, संतोषामृत तृप्ता नाम यद सुगम शांत चेतसाम, तो कुतस्तद धन लुब्धा नाम इतस्तेत धावता। धन के लोभी वो धन कहाँ, वो भी चीज नहीं मिलती और आप जान मिलती है, इतने विलक्षणता है। आप साहब, अरे आप साहब इतने मिलती है जो प्रारब्ध में नहीं है वो मिलती है। प्रारब्ध क्रिया बन जाए, प्रारब्ध नया बन जाएगा। इस बात है प्रत्यक्ष एकदम सिद्धांत की बात है। तो केवल अपनी इच्छा से दरिद्र बना हुआ है, नहीं तो दरिद्रता काम नहीं है। दरिद्रता के क्या लक्षण, दरिद्र के लक्षण आते भक्त पर आवश्यकता हर वस्तु नहीं मिलती, लखपति क्रोधपति इच्छाएं नहीं मिलती, भगत पर वस्तु नहीं मिलेगी आवश्यक हो जी पहले, और दरिद्रता मिटने पर वस्तु पहले आएगी इच्छा पीछे होगी। भूख पहले लगेगी पहले अन्न आएगा, भूख लगेगी पीछे, कपड़ा पहले आएगा जड़ा लगेगा पीछे। मानो आवश्यकता की वस्तु पहले आती है दरिद्रता मिटने पर संतोष होने पर। जैसे आप अब जन्म लेते हैं तो हमारी माँ के दूध पहले आता है, हम पीछे जन्म लेते हैं। सत्संग में आए तो पंडाल पहले बनता है, पीछे सत्संग आते हैं। तो जब लौकिक में भी ऐसी बात है तो क्या परमात्मा का यह अंधेरा है, बिल्कुल सच्ची बात है। हमारी आवश्यकता से पहला आवश्यकता वाली वस्तु आएगी, इसमें संदेह नहीं है। माने मैं आपका आवे न आवे बात एक अलग है, पर बात सच्ची है। आवश्यकता पीछे होगी चीज पहले आएगी। जैसे बच्चा जन्मता है तो दूध की जरूरत पीछे होती है, दूध पहले आता है। सत्संग वाले पंडाल पहले बनता है, पीछे सत्संग आते हैं। इस तरह का निर्वाह की चीज पहले मिलती है, और इच्छा जाने से उम्र भर दरिद्र रहेगी। इच्छा आते हैं बस तो नहीं मिलती, लाखों करोड़ रुपया पास में है पर भगत पर खाने की चीज पूरी नहीं मिलेगी। लाखों करोड़ रुपये पास में, बहुत धन के पास में है पर भगत पर आवश्यकता वाली चीज नहीं मिलेगी। इतना फर्क है, अब मैं क्या बताऊं फर्क, इतना फर्क। तो सुख की साधना ने मनुष्य को दरिद्री बनाया है और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रखा है, लौकिक पारलौकिक उन्नति से वंचित रखा है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह कर गुलाम हो गया। जिसकी चाहना होगी वो उसका गुलाम हो गया। धन की चाहत धन राशि गुलाम है, स्त्री की चाहत स्त्री को गुलाम है, तो परिवार का गुलाम है, मान चाहते तो मान का गुलाम है, बड़ाई चाहते तो बड़ाई का गुलाम है, निरोग चाहते निरोगता का गुलाम है, सुख शब्द चाहते सुख शब्द का गुलाम। गुलाम को बेचारो क्या मिले, शांति नहीं मिल सकती। और जब सास मिल जाती है तो चाह गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशाह बादशाह का बादशाह बादशाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था यह सहन होती बीच, तू सच्चिदानंद शुद्ध ब्रह्म है, ये जड़ चीजों की चाहना न होती, ऐसी चाहना तो ये सुख की चाहना, आराम की चाहना, मान की चाहना, पढ़ाई की चाहना, सुख सुविधा की चाहना, ये चाहना भीतर, ये रहते हुए आदमी उन्नत असली उन्नत नहीं होता, वो गिर जाता है, पतन हो जाता है, और सास ऊर्जा भीतर से महान धनी हो जाएगा, बड़ा भारी धनवान हो जाएगा। ये कौड़ी पास में नहीं है पर बादशाह का बादशाह हो जाए, बादशाह का बादशाह, राजाओं का राजा, संतोषामृत तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसा, संतोष रूपी धन से तृप्त है और मन शांत है, वो सुख कहाँ जो धन के लिए भागते फिरके, मान के लिए भागते फिरते, निरोगता के लिए भागते फिरते, आदर के लिए भागते फिरते, वाह वाह हो जाए इसलिए भागते फिरते, कुतस्तम भक्ता नाम धावता, वो धन नहीं है। और चाह रही थोड़ा स्वतंत्रता है आपके, इसमें स्वतंत्रता नहीं है, आप चाह रखते हो तो चीज में मिलने में तो स्वतंत्रता, चाह छोड़ने पर चीज आपको साफ आती है। देखो खास बात क्या है मनुष्य के, कि भूख और प्यास और नींद इसके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, भोजन नहीं मिलेगा जीवन कैसे, जल मिलेगा जीवन कैसे जीवेंगे, नदी बिना कैसे जीवेंगे, तो ये आप सब आओगे। भोजन की परवाह छोड़ दो, ये परवाह भूखे कैसे छोड़ दें, भूखा मर जाए कैसे छोड़ दें, आप छोड़ते हो, आप जब एकादशी व्रत कर लेते हो क्या भूख नहीं लगती है, भूख लगती है परंतु खाने की इच्छा नहीं होती, आज व्रत किया हमने एकादशी व्रत है, तो भूख लगने पर आप भूख के दास नहीं है, खाने की इच्छा से दास हो आप, हम क्यों इच्छा करें। सच्ची बात एक और है कि हम इच्छा क्यों करें, इच्छा भगवान की होनी चाहिए, बालक की इच्छा क्यों, इच्छा तो माँ करेगी, ऐसे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो उस गर्ज हमें क्या मतलब, क्या खाने से मतलब, क्या पीने से मतलब, क्या नींद से मतलब, क्या आराम से मतलब, क्या आदर से मतलब, क्या प्रशंसा से मतलब, हमें क्या मतलब, हम क्यों चाहे। जबरदस्ती आवेगी, जबरदस्ती चीज आप ले नहीं सकोगा, तो प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री रघुवीर, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे पैदा हुआ, आपके जात्याय भोग तीन बात आई है योग दर्शन में, जन्म आयु और सुख दुख, ये पहले ऐसा गया है, ये अनुकूलता मिलेगी प्रतिकूलता मिलेगी, इतना दिन जीवेगा अब ऐसे जन्म होगा, तो जो पहले से प्रबंध है तो हम जिंदगी हो रहे तस्य विपाको जात्याय भोग, कर्म का विपाक फल जन्म आयु हो गए तो ये पहले सगा है, पीछे शरीर बना है, माँ के पेट में पीछे आया पहले बना है, तो ये सब पहले बने हुए हैं। परंतु जब तक आप त्याग न करो मन से तब तक इस बात का अनुभव नहीं होगा। ये बात सच्ची है झूठी है संदेह रहेगा, सच्ची नहीं दिखेगी भगत पर आवश्यकता होगी बस नहीं मिलेगी तो अनुभव नहीं होगा। भीतर से साक्षात दे पर आप साफ चीज मिलेगी, आप साफ जो सुविधा सुख की इच्छा है ये इच्छा ही आदमी को दरिद्र बनाती है। इच्छा त्यागने पर अन्न जल वस्त्र मिलेगा, नींद भी आगे अपने आवेगी, नींद के लिए उद्योग नहीं करना पड़ता, ये तो आप हम सब जानते हैं। परिश्रम क्या बनता है, सो जाओ नींद आ जाती, ऐसे ही सुख दुख सब मिलते हैं। आप साफ आप चिंता मत करो, निश्चिंत रहो और फिर भगवान के भजन में लग जाओ, तब तो कहना ही क्या है। तब तो 20 और सैकड़ों आदमियों का पेट भर सोता आपके पीछे, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। दरिद्रता किंचित मात्र नहीं है, नजीक नहीं आती दरिद्रता, नजीक नहीं आती, ऐसी विलक्ष बात है। पर करके देखो तो पता लगेगा, सुनने से विश्वास हो तो थोड़ा विश्वास हो जाता है पर पूरा अनुभव नहीं होता, और करके देखने से अनुभव होता है, अनुभव होता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। इस वास्ते चाह गई चिंता मिट्टी, चाह होने से चिंता होती, क्या करेंगे। पहले ही पहल प्रसंग गीता में सबसे आरंभ उपदेश आरंभ होते हैं, असोच्य आनंद सोचते स्वम प्रज्ञावाद भाष से गता सुन अगता नानु सोचती पंडिता। जीते हुए और मरे दोनों के पंडित चिंता नहीं करते, मर गए उसी भी नहीं करते, जीते उनकी नहीं करते। गता सुन अगता सुरस्त, तुरंत ने पूछा कि गता सुन जो चिंता करते मर गए उसी जीते की चिंता कौन करता है। अरे ज्यादा तो चिंता जीते की होती है, मरने की तो एक बार चिंता हुई खत्म होगा, जीता निर्वाह कैसे होगा, इनका कैसे ब्याह होगा, कैसे कपड़ा मिलेगा, कैसे रोटी मिलेगी, कैसे ब्याह होगा, आज बड़ा भारी भयंकर पाप हो रहा है इसी से ही कि सोरा चोरी का ब्याह कैसे करेंगे, क्या करें। अकल में कुत्ता मूत गया, अकल खत्म हो गई, ना तो है विश्वास विष्णु भगवान का, उत्पन्न करने की शक्ति का नाम ब्रह्मा और पालन करना मात्र का जीव का नाम है विष्णु, संहार करने का नाम है शंकर, ये पहले ही होते हैं। तो पालन करने का विष्णु भगवान का विश्वास चला गया। दूसरा है प्रारब्ध का, बच्चा बच्ची आते हैं तो अपना भाग्य लेकर आते हैं, आपके भरोसे कोई नहीं आता, भाग्य के भरोसे आते हैं, अचिंता आप करते हो तो आप चिंता कर लो, पाप कर लो, अन्याय कर लो, नरकों का रास्ता कर लो, कुछ नहीं कर सकते, और सिवाय नरकों के दुख के और कुछ नहीं मिलने का है सपने में भी। ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ, निष्पत्ति कराओ, ये कराओ, ये कराओ, गर्भ गिराओ, तो विष्णु भगवान का विश्वास नहीं, दूसरा भाग्य का विश्वास नहीं, दूसरा दो हाथों के एक पेट है इसका विश्वास नहीं, पुरुषार्थ का विश्वास नहीं, केवल पाप का विश्वास। हे पाप देवता, हे अन्याय देवता, हे हिंसा देवता, हे हत्या देवता, आप हमारा उद्धार करो, ये दिशा हो रही है। हत्या देवता का आश्रय लिया है, आप जरा सोचो, हरेक भाई बहन सोचो इस बात को, हत्या देवता का आश्रय है, पाप देवता का आश्रय है, तो पाप का हत्या का आश्रय लेने वाला सुख पाएगा कभी, सुख दिन में सुख होते दुख दिन में दुख हो, हत्या करने वाला सुखी हो जाएगा, जन्म जन्म तर सुखी नहीं होगा, हत्या करना सुखी होगा। आश्चर्य की बात है, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उसको गर्भ में फेंक दिया पानी में, उसको ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, ये चौदह लोग ब्रह्मांड। पर गर्भ पीछे लक्ष्मी जी का गर्भ नहीं रहा दोबारा, तो पीछे ऐसा गर्भ नहीं जाता, जन्म जन्मांतर रोएगी, उनको बेटा नहीं है, बेटा नहीं होगी। जिस चीज का स्वयं नाश करता है उस चीज का अभाव उसको भोगना ही पड़ता है। अन्न का नाश करने वाला की भूख भोगनी पड़ेगी, जल का निरर्थ नाश करने वाला को प्यासा मरना पड़ेगा। अच्छा नौकर है तिरस्कार करे तो नौकर भी दुख पाएगा, अच्छा मालिक है त्याग करे तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म है उसको सफल नहीं है, पैसा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, अच्छे महात्मा मिल जाए उपयोग नहीं करे तो अच्छा महात्मा नहीं मिलेगा। भगवान पहले मुफ्त में चीज देते हैं और तिरस्कार करने पर उस चीज बंद कर देते हैं, कितना नुकसान होगा जिसका आप तिरस्कार करते हैं वो चीज मिलेगी आपको, असंभव है, मिलेगी नहीं, परंतु क्या करें, क्या हुआ भगवान जाने, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसका कोई अंदाज नहीं है। भारतवर्ष की जो कि सब देशों का गुरु है, 200 देश बताते हैं पृथ्वी मंडल पर, दूसरे देश एक एक भूमन पर, ये भी अपना भारतवर्ष है, एक ऐसे 199 देश है, इतने देशों का पालन होता है, परंतु भाग का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, अब क्या करेंगे। तो भगवान का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, भरोसा केवल पाप का है। तो होगी मनुष्य जन्म इतना देश पशु तस्य सकाशात अग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरम पृथ्वीम सर्व मानवा, इस भारत देश के पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देश का रिवाज सीखो, भारतवर्ष का नहीं, स्वयं स्वयं चरित्र सीखे, अपना अपना कैसे करा, तुम अपने देश में ऐसे करो, तुम अपने देश ऐसे करो, तुम अपने ऐसे करो, इसका गुरु भारतवर्ष है, ये वर्ष है, इसमें बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब कुछ होता बताओ, ये तो देश पुरुष तस्य सकाशात अग्र जन्मना स्वयं स्वयं चित्र शिक्षण स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षण पृथ्वीम सर्व मानवा, उस भारतवर्ष में ये बड़ा निकल गया, केवल पाप का भरोसा रह गया, जो उसे चल रहा है करें से मानते नहीं, और इतनी बैठ गई बात, हमारी बात तो सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो सब समझते नहीं, अब बिना समझेगी मूर्ख की बात कौन मानेंगे, तो समझते नहीं, कारण क्या है, पाप का भरोसा, अन्याय का भरोसा, हत्या का भरोसा, भरोसा ये शब्द होना चाहिए जैसे हत्या का भरोसा, ये हिंसा का भरोसा, नाश का भरोसा है, कार्य क्या सुख सुविधा, सुख हो जाए सुविधा हो जाएगी, ये सुख सुविधा के लिए तो सब अनर्थों का है, तो सुख सुविधा चाहना, और सुख सुविधा न चाहने पर बहुत सुख मिलता है, बहुत सुविधा मिलती है, बहुत आप काम नहीं ला सकते कितनी सुविधा मिलती है, एकदम सच्ची बात है। धन की चाहना लेने पर धन मिलता है, चाहने पर भागती दूर, अब ये विश्वास तो मैं दिला सकता नहीं भाई, मेरी समझ से बाहर की बात है, परंतु एक बात कह दूंगा, आप ध्यान दें, बात करने की मन में आ गई, आप लोगों के सामने बहुत वर्षों से मैं हूं, स संवत 1982-83 विक्रम संवत 1982-83 संवत 84 के समय हम बीस मैंने कथा की थी भागवत की, उससे देखो आज तक भाई बहन सब ध्यान देर भाई बात सुने, मैंने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, मैं बहुत परिचित हूँ, मेरे बहुत परिचित है यहाँ, मेरे को जानने वाले हैं कई, बूढ़े बड़े मर गए बेचारे, परंतु मैंने कभी धोखा नहीं दिया, तो मैं बात करता हूँ धोखा देता हूँ, मैं आपको ठगता हूँ, आपके साथ विश्वासघात करता हूँ, आपको धोखे में डालता हूँ, तब बात मेरी मत मानो, आप मुझे कोई कह दोगे तुमने धोखा दिया ऐसा, तो अंधाता कृपा करो मेरी बात मानो, धोखा दे कह दोगे सोड़े कह दो कोई बात नहीं, सोड़े कह दो भाई बहन कोई भी कह दो, हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया तुमने, बड़ा दुख दिया, भला किया नहीं कहता हूँ मैं, बुरा नहीं किया कहता हूँ, किसी ने बुरा किया तो बोलो, जो बुरा नहीं किया तो अब मैं कहता हूँ बुरा करता हूँ, आपको अहित चाहता हूँ, आपको दुख देना चाहता हूँ, देखो भाई कहीं वहां उचित नहीं है, पर मेरी नीयत में दुख देने की नहीं है, किसी को दुख हो जाए तो क्षमा करेंगे, दुख देने की नहीं है, कम से कम दुख देने की नहीं है, और विचार है सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, लोक और परलोक सबका सुधर जाए, पर ये तो समय में क्या दू, कम से कम दुख देना का इधर इरादा नहीं है मेरा, तो मेरी बात में ध्यान क्यों नहीं देते, कभी दुख दिया हो धोखा दिया हो तो तेरा क्या भरोसा भाई, ऐसे तो विश्वासघात करता है, तेरा भरोसा कैसे रखो, सच्ची बात है, कितने वर्ष हुए 84 को, 70 प्रतिशत वो मेरा परिचय है, कोई थोड़े प्रशंस नहीं है, 50% में भी जानता हूँ, तो बताओ आप, मैं अपने शास्त्रों से संतों से विचार से जो अच्छी बात सुनता हूँ वही कहता हूँ, क्योंकि हरेक आपकी इज्जत चाहता है, तो मैं मेरी फजीती चाहता हूँ क्या, जो उल्टी बात आपको कहूँ, कोई भी अपनी इज्जत चाहता है नहीं, तो मैं आपको दुख की बात कहूंगा, असत्य बात कहूँ तो मेरी फजीती हो गई, तो खुद कौन आपकी फजीती चाहता है, कम से कम इज्जत तो चाहता है रहेगी, तो मैं मेरी फजीती क्यों करूंगा, तो मैं कहता हूँ आप सुख की इच्छा सच्ची पूछो तो ये व्याख्यान देने पर भी कई वर्षों के बाद पता लगा मेरे खुद के आश्चर्य आता है, बात क्या है, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो वो सुनाते हैं सुनते हैं, बात क्या है, मेरी कहाँ बातें लग रही है, फिर संतों की कृपा से मिली, मेरे पुरुषों ने शास्त्रों में पूरी लिखी है, ये संस्पर्शात होगा दुख यो नहीं, जो संबंध जनदेशों का है वो दुखों का ही कारण है, और दुख का कारण कोई है ही नहीं, जो सुख चाहता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, कोई बच नहीं सकता, जो सुख चाहता है आराम चाहता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, सुख की इच्छा छोड़ दो दुख नजर नहीं आएगा आपके, आप इसे खूब ध्यान दे और सुनो और काम बनाओ और जहां फैल हो जाए ये बात मेरे से फिर पूछो। सुख के चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, अनिवार्य है, इसमें संदेह नहीं है। दुख का निमंत्रण है, निमंत्रण सुख भोग की इच्छा, सुख भोग की लालसा दुखों का निमंत्रण है। खूब सुन लो, सुख के त्याग करने पर दुख है ही नहीं, नजीक नहीं आएगा, पड़ोस में नहीं आएगा, आपके नजीक नहीं आएगा। सुख से त्यागी कोई मार भी गए तो हमारे जीने की इच्छा नहीं हो तो मार के क्या दुख हो जाएगा। गला भी कोई काट दे हमारे जीने की इच्छा नहीं है तो क्या दुख होगा। किसी की ताकत नहीं है मैं दुख दे सके। जब तक मैं सुख की इच्छा रहता हूँ तब किसी की ताकत नहीं है उसको पहुंचा दे। सुख की इच्छा त्यागने पर किसी की ताकत नहीं, जमराज की ताकत नहीं मेरे को दुख दे दे। सबके सब दुख जितने हैं सबके सब सुख की इच्छा के ऊपर अवलंबित है। सुख कौन सा? जो संसार का, वो सुख आप पास ठहरेगा नहीं, कभी ठहरेगा ही ठहर सकता नहीं, कारण वो आपका नहीं है। और निःसुख हो जाएगा तो जाएगा नहीं, अपना घर का सुख निःसुख मन होगी खीरा स्पर्श के पाव बिना समीरा। कहते दुख रहा सुख रहता नहीं, मर रहता नहीं, रह कैसे है आपका सुख है नहीं। वो निःसुख निःसुख हो जाएगा, जाएगा निःसुख कभी नहीं जाएगा, मौत होने पर भी नहीं जाएगा, मरने के बाद भी नहीं जाएगा। अपना सुख नहीं है ये संस्पर्श जा संबंध जन्य सुख है, आपका सुख नहीं है, आप सुख है वो ना। सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक ये तृष्टा रोग गया। सुख की इच्छा छोड़ने पर महान सुख आएगा, महान सुख जब पराया गई है इतना सुख आएगा। जब तक पराया सुख लोगे, दूसरे ने सुख दे दिया, दूसरे ने दुख दे दिया, तब तक आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे को संसार जीवेगा मर जाएगा तो कोई नहीं दुख दे देगा। वो ना दूसरा दुख दे सकता, ना प्रकृति दुख दे सकती, ना ईश्वर दुख दे सकता, ना आपका भाग्य दुख सह सकता। दुख देने की किसी भी ताकत नहीं है, भाग्य में दुख देने की ताकत नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद होगा। नारद जी महाराज की कथा भागवत में पहले ही आती है, भागवत सुनते हुए जानते हैं। छोटी अवस्था में मां मर गई, इससे पहले बालक के दुख क्या होता। छोटी अवस्था में मां मर जाए इससे सुन क्या दुखी बताओ। नारद जी महाराज पूरे जन्म की कथा कही, संतों की सेवा में एक दिन रखा हो रही, सांप काट के मर गई। नारद जी नाचने लगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उसको ताकत है दुख दे दे। ये तो कथा प्राय भागवत की सुनने वाले जानते हैं। बालक की माँ मर जाए इसके समान दुख क्या है बताओ, और कहते क्या होता है। बालक की तो माँ का ही आधार होता है, माँ ही पालन करती है, रक्षा करती है, और वो मर जाए तो खुद दुख। माँ मर गई, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो प्रायः का काम आपके प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करने का है। दुख देने का ताकत किसी में नहीं है, ना प्रारब्ध में है, ना दूसरे में है, ना प्रकृति में है, ना ईश्वर में है, किसी में नहीं है। सुख की चाहना में है, सुख की चाहना दुख दुख भी आएगा। खुश हो गए, नाचने लगे, जंगल में चले गए, झरने का पानी पिया, बैठा, ध्यान लग गया, भगवान का ध्यान लग गया, फिर ध्यान छूट गया, फिर छटपटाए तो आकाशवाणी हुई कि दूरदर्श हम कुयोगी नाम, कुयोगियों के लिए मैं दूरदर्श हूं, तुम अभी तपस्या करो, दूसरे नारद बनोगे, फिर मुक्ति होगी, आकाश पांडे का। पर दुख नहीं हुआ, अकेले चले गए जंगल में, झरने का पानी पी गए, बैठ गए भजन करने। आकाशवाणी से दुख नहीं है, आकाशवाणी दुख का है। अरे दुख तो सुख की इच्छा पर है। इतिहास आप देखते हो, किसी ताकत नहीं दुख दे दिया। मीराबाई का दुख दिया पर मीरबाई का दुख हुआ, प्रहलाद जी को दुख दिया पर प्रहलाद जी का दुख हुआ। दुख दे जो सुख मिलता है, आनंद खेलता है, आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। दुखदायी परिस्थिति में मौज होती है, आनंद होता है। भाग्य का काम परिस्थिति पैदा करने का है, दुख देने का है ही नहीं। दुख नहीं दे सकते प्राप्त नहीं, कुछ भी भाग्य भी नहीं दे सकता। परिस्थिति दुखदायी पैदा हो जाएगी, प्रतिकूल परिस्थिति होगी, बेटा भर जाएगा, धन चला जाएगा, बीमार हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, ये हो जाएगा। पर दुख ही कर दे, कोई ताकत नहीं दुख कर दे। आनंद होता है, आनंद। बुखार चलता 2-3-4 डिग्री, हर भीतर में प्रसन्नता होती, खुशी आती, आनंद आता। अब ये बात कैसी है, सच्ची बात है, समझाने में तो भी मैं असमर्थ हूं, दूसरे के जिससे नहीं जिससे, पर बात झूठी नहीं है, सच्ची बात। प्रतिकूलता में आनंद आता है। बिच्छू सी बड़ाई जाके नागनी सी नारी है, बड़ाई कोई घर तो बिच्छू का डंक मारे जो बुरी लगे, और दुख कैसे आएगा। जिसको बड़ाई अच्छी लगती, आराम अच्छा नहीं लगता, और दुख आएगा कैसे। दुख तो सुख की चाहना में है। मैं बड़े जोर से कहता हूँ, आप सबके सामने कान लेकर के सुने, सुख की इच्छा छोड़ दो भीतर से, दुख हाथ गया कान तोड़ लेना। इतना दूर कहता हूँ, छोड़ा मुझे सुख की इच्छा छोड़ने पर दुख आना ही नहीं, और सुख की इच्छा रखने पर दुख से बच सकेगा नहीं। कितनी विलक्षण बात है, सुख की इच्छा रखने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख मिले ना मिले पर दुख तो जरूर मिलेगा। जो सुख की इच्छा करेगा उसको सुख मिलने में तो है संदेह है, दुख मिलने में संदेह नहीं है। सुख की इच्छा तो दुख है, और दुख क्या जागरूक हो रही है। इस वास्ते सुख की इच्छा छोड़ दो। सुख सहज नहीं है उसी, ना सुख काजी पंडिता नाश को भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया। ये चाहना सुख की नहीं हुई, सहजा सुख हुआ। जिसके कुछ नहीं चाहिए सुख सहन सहबा सुख बात सह, दुख क्या है। अन्न नहीं मिले, जल नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले तो नहीं मिले। इसमें एक तत्व है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हैं, और ये सुख दुख है प्राकृतिक चीजों के संयोग वियोग का। तो आपने अपना मूल्य, अपनी कीमत सांसारिक पदार्थों से कम कर दी, इस बात को भूलते हो। मैं परमात्मा का साक्षात अंश हूँ, संसार की चीज मिले न मिले मेरे क्या मतलब। आप पवित्र विचार करो, आदमी अपना मूल्य घटा लेता है, साक्षात परमात्मा का अंश होता हुआ भी धन से सुख होगा, मांग से सुख होगा, रोटी से सुख होगा, कपड़े से सुख होगा, आदर से सुख होगा, प्रसार से सुख होगा। कितने बड़े आदमी हो, किस घराने के आदमी हो, और क्या कर रहे हो, कैसे बुलंद बढ़ गए। अपना मूल्य अधिक से सबसे अधिक हमारा मूल्य हम है। आदमी जो होना पड़ना है, दुर्गा जी की ताकत नहीं कि आप होना पड़ो मिटा दे, कैसे मिटा देगा। हमारे होना पड़ो कैसे मिटा देगा, सही तो टिकेगा ही नहीं, मर जाए तो क्या नया होगा। आपको अन्न नहीं मिले, भूखा मरते मर जाओगे, तो अन्न खाते हुए नहीं मरोगे, बताओ। अन्न जल के बिना आपको हम मर जाएंगे, तो अन्न जल खाते हुए नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। तो नया नुकसान क्या हुआ, अन्न जल नहीं मिला तो नया नुकसान क्या हुआ। खतगते ही मर जाए, न खत ही से मर जाएंगे। हम अपना मुंह नहीं घटाएंगे, नहीं अपनी फजीत नहीं करेंगे। हम सांसारिक उत्पन्न नष्ट होने वाले चीज के गुलाम नहीं बनेंगे। हम परमात्मा के साक्षर से ईश्वर है सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अविनाशी है, इसका विनाश में कष्ट होता है। विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित कर्तव्यार्थ। अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता। तो अपना मूल्य सबसे अधिक है। चीजें बिलर दूसरे मिले दूसरे उनके दास हम गुलाम क्यों बने। हम हरदम रहने वाले मिले दूसरे से क्या बोलूंगा। आत्मा पाई जो अनित्य आने जाने वाले हैं उनसे हम फजीती क्यों करें। हम तो रहने वाले हरदम अपना मूल्य अधिक बना लो। दखल नहीं होगी बिल्कुल। ये तो आने जाने वाले आत्मा पाई जो अनित्य मात्रा स्पर्श कौन प्रिय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाए जो अनित्य स्थान स्थिति है। दिन आता है रात आती है, ऐसे सुख आता है दुख आता है, अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, आदर आता है व्यादर होता है, प्रशंसा होती है निंदा होती है, बीमारी होती है स्वस्थता होती है। गुलाम हम क्यों बने। आने जाने वाले से हरदम रहने वाला क्यों घबरावे। कैसी बढ़िया बात है। आने जाने वाले से रहने वाले क्यों घबरावे। घर में कुत्ता आ गया तो निकाल दो, घबराते क्यों। घर का कुत्ता कोई मालिक है क्या। आप मालिक हो। कुत्ता आ गया निकाल दो, अशोक आ गया दुखा दे, कुत्ता है आ गया निकाल जाएगा। आप ही चला जाएगा, आप ही जाएगा, आया वो नष्ट होगा। उत्पन्न होने के बाद नष्ट होना ही खास काम है। इस वास्ते जब दुख पैदा हुआ तो ये दुख नष्ट होगा, सुख हुआ संसार से तो ये दुख होगा। आने जाने वाला आने वाला वो जाने वाला है, तो आवे तभी जाना मान ले पहले से ही, ये तो जाएगा तो क्या दुख हो जाएगा बताओ, क्या दुख हो जाएगा। आप ना पाए जो अनित्य स्थान से आने जाने वाले है, रहने वाले क्यों घबरावे। कोई भी आप न बताओ कि सुख दुख आने जाने वाला है कि नित्य रहने वाला है। क्या सुख नित्य रहेगा संसार का, क्या दुख नित्य रहता है संसार का। अल्लाह क्यों घबरावे, क्यों राजी हो न प्रेषित प्रेम प्राप्य न विदेश प्राप्त विचार करिए। अर्दुम रहने वाले अन्य जाने उस क्यों सुनते हुए प्रत्यक्ष अंतो है गिरी। इतने भाई बहनों में कोई समझता हूं कि इस अनुभव से रहित नहीं है कि सुख दुख आने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, ये रहने वाले है ही नहीं। ना दुख रहने वाला है ना सुख रहने वाला है, संसार के रहने वाले नहीं है। क्योंकि ये दुख सुख आपका नहीं है, पराया है। अगर आपका सुख आ जाएगा जिस दिन महाराज निजानंद में मस्त हो जाओगे, निजानंद में अपने आनंद में मस्त हो जाओगे। चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप और परमात्मा प्रेम आनंद को वही और विलक्षण है। निज सुख बिना भगवान का सुख विलक्षण है, पर जाने दो आपका निज का सुख ऐसा जो प्रकट होगा। कंचन खोल खुले घट माई रामदास के टोटो नाई, कंचन खान खुली घट माई भीतर में सुने सीए चले जाओ, सी भीतर में उठे दास ने भीतर में जा उठे तो सीए जो रो उठे उठे भीतर से, ऐसे भीतर से आनंद फूटे ही हम दुख कैसे आएगा। शायद सुख राशि में दुख आएगा। ईश्वर ऐसे जीव अविनाशी चेतन अमल मन रहित सहज सुख राशि, तो दुख कैसे आएगा। दुखदायी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति तो गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी वायु होती है, कभी हवा चलती है, कभी आंधी आती है, कभी ओला पड़ता है, कभी कुछ होता है, ये तो होता रहेगी। क्या नई बात क्या होगी, ये हो गया तो क्या, ये हो गया क्या, ये तो होता ही रहता है, संसार का स्वरूप है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आप जहाँ पर सुख आ जाए, दुख आ जाए, अनुकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, सज्जनों सत्संग के द्वारा ये ही आनंद मिलता है, ये पूंजी मिलती है, ये सुख मिलता है, ये लाभ मिलता है, जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। अब दुख तो मिलता है, बिना कौड़ी पैसे मिलता है, कितने विचित्र बात है। अगर आपका खुद का सुख हो जाएगा फिर जाएगा नहीं, अगर निजानंद हो तो सुख है, दुख कैसे होगा। आप इतने बैठ बताओ कि निजानंद है खुद का ही तो दुख कैसे होगा, और परमात्मा का आनंद मिल जाए जिसको, फिर दुख कहां मिल जाए। दुख आपको नहीं, आप ऐसे भक्त बन जाओगे, आपके दर्शन से, आपके सर्व से, आपके चिंतन करने से सुख हो जाएगा। संत महात्मा पहले हुए हैं, उनके याद करने से दुख मिल जाता। इतने आप मंत्र सब जितनी भाई बहन बैठे हैं, ये सब के सब ऐसे बन सकते हैं, याद करने से दुख मिल जाए, ऐसे बन सकते हैं। ये अधिकार सबको है। अभी थोड़ी देर मेरे मन में आया कि आकाश में धूप भी बढ़ती है, धूप होती वो भी बढ़ती है, अन्न के पौधे भी बढ़ते हैं, वृक्ष भी बढ़ते हैं, नीम पीपल ये भी बढ़ते हैं, ताड़ भी बढ़ते हैं, खजूर भी बढ़ता है, ये सब बढ़ते हैं। अगर न बढ़े तो आकाश मना करता है, किसी को आकाश मना करता है, अभी धूप आगे मत बढ़ो लो, आकाश करता है। अब बढ़ने वाला नहीं बढ़े तो आकाश क्या करे, आकाश तो खुल रहा है, बढ़ते ही जाओ बढ़ते ही। विंध गिरी बढ़ गया, सूझ गया आदमी आदि सूझ गया, विंध्याचल की बात आती है ना, तो बढ़ने में आकाश खुला है। ऐसे आप अपनी उन्नति में सदा खुले हो, बड़ी भारी उन्नति आपकी हो जाएगी। दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन से दूसरों को आनंद हो जाएगा, ऐसे आप बन सकते हो। मनुष्य मात्र, किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई ख्याल हो, मनुष्य मात्र को इतना भगवान ने अधिकार दिया है, भगवान से बढ़कर बढ़ जाए भगवान के। मैं तो हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन सही दू आप, इतना आपको अधिकार मिला है। अरे ज्ञान सुख सुख के लिए कुत्ता टोकरे ही लिए रोज कर रहे हैं, सुख मिल जाए सुख मिल जाए। एक साथ मेरे वृंदावन में मेरे तरीका हो जाए, मेरे तरीका कत्ते की से ऊन बिगाड़ता बाल्टी वर्षन कर रहे मैं सिमरन में, लड़की क्या हो गया। तो बोलो लड़कियों में क्या होगा, एक मैला बूथ पैदा कर मशीन होगी, क्या होगा क्या, एक छोरा हो गया तो मजबूत बनाने की एक मशीन ने आवार हो गया, अब कहीं सुख हो गया था। ऐसे तो शिक्षा करते, ऐसा भैया ऐसा भैया, पूछते शांति नहीं मिलती, मगर ऐसा होना चाहिए ऐसा न होने, दो बात हृदय से निकाल तो अशांति आएगी नहीं आपके पास। भगवान करे से होना चाहिए, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्य था सुने, राम जी कर दी भाई शेर जी श्री जयदयाल जी ने सत्संग में बात कही कि हमारा तो मन जानिया ही होता है। मैंने बोला था आप एक लिए इतने लोग बैठे थे तो हमारा मन जाने होता ही नहीं। एक बूढ़ी माई मिली थी ब्राह्मण की, वह बोली थी पेड़ की बात है कि महाराज कौन बाग बढ़िया है जो जानिया जान तो वही कौन समझे कौन बाग बढ़िया है कोई बात हुई है जो जानिया जान तो वही कौन। हमारा हुआ चाहने तो बात वही कोई, चाहने वो होता नहीं और होता वो रहता नहीं क्या फायदा, जाने जान तो होता नहीं, मन चाहे जो होता नहीं और होता है तो रहता नहीं, फिर उसकी बुलंद क्यों करे। शेर जी ने कहा हमारा मन चाहे होता है, मैंने पूछा आपके दुनिया तो कहती है हमारे मन चाहे होता ही नहीं, आपका हुआ तो मन चाहे होता है, आपके भी क्या बात है कि हम पहले चाहना करते ही नहीं, भगवान चाहे होता तो भगवान की चाहना में हमने चाह मिला दी। किसान से करेंगे वो ऐसा जो भगवान करेंगे वो चाह। जब राम की इच्छा है सो जो ये करे अन्यथा सही कोई तो भगवान की मर्जी आओगी अपना मस्त हो गए ठीक है महाराज पूरे हो गई मर वो हर हाल में खुश है जो आज अशुभ अशुभ में दुख में हर समय मस्त रहते हैं। वाह प्रभु वाह क्या कृपा करी आपने आनंद हो जाएगा आनंद दुख में भी आनंद होगा सुख में भी आनंद होगा ना सुख ना दुख ऊपरी हाथ पे सुख दुख जोड़ेगा आनंद जोड़ेगा नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेश आता नहीं मोहन दिशा लवेशा हमारे रात्र दिन दो होते हैं क्या सूर्य में दो होते हैं रात होती सूर्य वो आनंद आप सबको मिल सकता है कोई ऐसा नहीं कि जिसको वो सुख न मिले सुख सहज है आपसे सहज सुख हो सहज स्वाभाविक। अब दूसरी चीज को लेकर के और गुलामी कर दुख पा रहे हो मेहनत करे दुख पा रहे महाराज सुख तो है सहजा दुख मिलता है मेहनत से बिना उद्योग के दुख नहीं मिलता इसे परिश्रम करना पड़ता है। 25 वर्ष का बेटा मर गया तो 25 वर्ष तक पारा तक जिला देखा यहाँ दुख कैसे मिल जाए सिर्फ बेटा हुए ही नहीं हो दुख दुख दे देगा दुख के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी तब दुख आएगा सुख के लिए कोई तैयारी नहीं है। साहित्य में यथा प्रकृति जल से शीतलता जल की प्रकृति है स्वभाव है ऐसे सुख आपका स्वभाव है चेतन अमल और सहज सुख राशि। अब आपको विश्वास हो जो पता नहीं है मैं आपको बात बताऊं एक बात ध्यान देंगे सुनना मैं खास बात बताता हूँ आप बड़े दुखी है ये समझ लो सुखी है समझ लो धनी है निर्धन है कैसे रोग ये नहीं हो गए परंतु आप लोग गाढ़ गहरी नींद आ जाए वहां को सुख रहता दुख रहता है क्या गाढ़ नींद में दुख रहता है क्या तो दुख का आपका संबंध नहीं है बाबा दुख आपका किया हुआ है आप कुछ नहीं कर सकते दुख हो ही नहीं सकता। स्वप्न में जागृत में आप करते हैं तो दुखी होते हैं नींद में आप कुछ करते ही नहीं तो दुख होता ही नहीं बताओ किसी को दुख होगा गाढ़ गहरी नींद में कोई दुख होता है तो सुख सहज है स्वाभाविक है केवल सुख की गुलामी ही दुख देने वाली है ये खास जड़ है सुख की इच्छा छोड़ दो दुख नहीं आएगा नजीब नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा सुख की इच्छा ही है तभी दुख होता है सुख नहीं था दुख हो जाता है हम सुख की इच्छा ही नहीं करते। आप विचार कर देखो फिर शंका कर लेना सुख की इच्छा बिना दुख नहीं होता जो शुद्ध भोजन करते हैं उसके मन में भी दुख होता है तो मछली तो मिली ही नहीं मांस मिली ही नहीं अंडा मिली ही नहीं दुख होता है दूसरा दुख रहता है। मैंने कलकत्ते में एक भिखारन थी मैंने देखा है बंशीधर जी केड़िया थे रात्रि में पड़े रहते सी में उनको बोरा देकर उठा देते गरीबों को सेवा करते और कोई बीमार होता तो एम्बुलेंस आ जाती है राम राम बाबू नाम ले जाते एक रुपया देते थे एक दो रुपया दे दिया उसको जो एम्बुलेंस आ जाती है वो ले जाते नाम क्या फोन किया राम राम बाबू अच्छा राम राम बाबू हटा देती एम्बुलेंस मेरे सामने बात एक भिखारन थी भिखारन भूखी हाँ तो होटल था उसे साग रोटी दिया चिड़ गई मस्त है ही नहीं चिड़ गई एकदम तेज हो गई मस्त है ही नहीं क्या था क्या था अब बोला ये मांस नहीं खाने से दुख होता है आपको किसी होगा मांस नहीं मिला तो सिडनी में विश्राम नहीं पा एकदम कि मस्त ही इतना बैठा है जिसमें कोई थोड़ा भी पता नहीं है पर मांस न मिलने का दुख होता है क्या मछली नहीं मिली अंडा नहीं मिला शराब नहीं मिला दुख होता है अगर आपने समान हो तो मांस की दुकान सब बंद हो जाए नहीं पैसा दे देते मुर्दा जीव का जोर करे जीव मान जोर करे खाता करे बखान पीपा पर देगी थाली माए मशान थाली में मशान मुर्दा और छुए तो स्नान गए कपड़ों से लोग खा गए पिता शांत हो जाए उसको जलाधन जाए तो कपड़ों से स्नान करे मुर्दा खा बैठा अब दुख होता नहीं बिगड़ क्या हुआ वो बिगड़ गई रोटी साग दिया उसको बिगड़ गई अंधे न कलकत्ते की बात तो मन में चाहना रखने से दुख होता है चाहना नहीं रह गया है रोटी न मिले तो क्या दुख क्या दुख किस बात का व्रत करते हैं व्रत हम जान कर करते हैं और नहीं मेरा भगवान ने व्रत करा दिया मौज की बात है भगवान का कराया हुआ व्रत बहुत तेज है तो शेर जी ने कहा हम सबकी चाहना करते ही नहीं भगवान की चाहना में चाहना मिला दी राम की न चाहे सोई हो ही करे अन्य तास नहीं कोई तो राम जी करते वो हम आनंद की बात है बस वो चाह नहीं दुख कैसे हो जाएगा किसी ताकत में दुख दे दे राम जी की मर्जी से होता है बहुत देती है अपना मेरे तो ये सुख की चाहना ही दुखों का कारण है कारण गुण संगोषण गुणों के साथ संग करते हैं इच्छा रखते हैं इसमें सदस्य होनी होती है अब सुख की इच्छा जान रहे अब दुख नहीं हो सकते एक मतलब एक जड़ है अपन बीकानेर में कहते हो उपराड़ी उपराड़ी हिसाब की उपराड़ी होती है उपराड़ी हिसाब जो पट है पट ऐसे संसार में दुख की उपराड़ी या सुख की इच्छा दुख बेटा कैसे सुख की इच्छा सुनो उपराड़ी है ये पट दिया समाज पूरा किसी बात बिल्कुल बात चाह गई चिंता मिटीर मनवा बेपरवाह जिसकी कसम चाहिए सुशान प्रतिशा वो कश्मीर के राजा की बात कही है मेरी भाई कश्मीर राजा गए थे बाबा जी बैठे थे तो कश्मीर राजा ने पूछा आप कौन हो तो पूछा आप कौन हो कि मैं यहाँ का राजा हूँ कि हम महाराजा है बोलो कि आप राजा कैसे हैं आप महाराजा कैसे हैं कि आप राजा कैसे हैं कि राजा इस वास्ते मैं देश में चार्ज निकाल दू चार्ज को दे दू अच्छा कैसे आप समझ लो तो मैं राज्य में से मच्छरों को निकाल दीजिए क्या उत्पन्न होती है इसमें राज्य में क्या आय होती है मच्छरों की निकाल दीजिए ऐसे बोलिए निकाल तो नहीं सकते मच्छर को ही जायज में निकाल दू और मेरे को लाख रुपये दे दीजिए दोनों फैल हो गए कि आप महाराजा कैसे हमारा चाहना ही नहीं है कैसे दुख होगा बेटो हमारा चाहना ही नहीं जीने की भी चाहना नहीं मरने की भी चाहना नहीं कैसे दुख है तो चुन तो सब दुख तो सब चाहना भरा हुआ है और चाहना मेरी चाह गई चिंता मिश्री मन हुआ बेकर हुआ चाहना आप मिटाओ तो मिट जाएगी नहीं मिटाओ नहीं मिटेगी कहने वाले मिटा नहीं है मिट जाएगी नहीं मिटे तो आप व्याकुल हो जाओगे हे नाथ मेरे से चाहना मिटती नहीं मेरी कामना मिटती नहीं है पर वो मिटती नहीं तो आप मिट जाएगी भगवान मिटा देंगे पर मिटाने की इच्छा पूरी होनी चाहिए मामूली भी नहीं ऐसी शुभ बात नारायण नारायण नारायण नारायण